Der var en gang, og der er så meget, der starter på den måde. Men der var en gang. En gang, hvor alting lugtede. Min mormor og morfars sofa, den stank ikke. Den lugtede. Den lugtede af tobak og af strikketøj. Af lykkehjul og lotto. Af krydsord og af kaffe. Den lugtede. Sovs og bankekød. Nu stinker den i et sted i en genbrugsbutik. Men lugten har jeg stadig. I min ryggrad.